بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. جزاك الله. سورة الانفطار مكي سورة دواتیا بہاتی نمبر دے پنزور کے فضل ترنازیات نازل شہر ہیں اور ترتیب کے ان دواتیا دے فضل تر تقویر نہ لگول شہر ہیں. رب تو صورت مخ کی طرح یودا چھ مخ کی صورت کی پناہ دا عالم بیان شوا او قود قیامت بیان شوا پدی صورت کی نفی شفاعت قہری ہوا پاخر کے دیو جنے اور بسیر آڑا دوے موجہ مکی صورت کے آدمر گیارہ کے وئی رسا ماہ کوشتت نو سنگا نو دی صورت کے آدمر ایک کے وئی رسا ماہ فترت اسمان با اولی شی ختم بشی داغی و داتی کو دیو جنے اور بسیر آڑا درم مکی صورت کے آدمر دوم کے وئی لے چیزن ادل نجوم کرت نو دل تا سنگا داتی ادل کو آگون سترت او با نستے شی ختم بشی. سالورم مخ کی طرح کے یہ نمبرات کے ادل بحار سوجر ادر ابو نہ بہت چھی نو سنگا دلتا ہے نمبر تین کو ادل بحار فوجر روان بکڑی ختم بش پینزم مخ کی طرح کے چودہ کے وی عالمات نفس ما اخضر نو دی طرح کے وی آیت نمبر پانچ کے عالمات نفس ما قدمت و آخر دیو جنور مطیر آڑا شپاگم رب مخ کی طرح کے آیت نمبر تیرہ کے وی ویدر جنت اغزلیفت کل چی جانت نیزدی کرشی نو در تا ایتنا بطیر کوئی چاہتا نو ابرار تو پر نیزدی کرشی نیک آنتار چاہتا نا مخ کی طورت کی وہ مربت مخ کی طورت کی دول حسن کی وہ ازال جہیم سو اگر کل چی جہنم تیس کرشی نو در تا ایتنا بر چودہ کی چاہتا فجار تا دیو جنور بطیر آڑا اتا مخ کی طورت دول حسن کی وہ راڑون کی عزت بندے نو در تا ایتنا بر چی کوئی رالی گن کے قرآن عزت بندے اللہ دو جنور پتی رانا نہ ہم مکی طورت کی چبیس کے فہم تا تھا بھوم چرد تختی نو دلتا ہے دمر سوال ہے کوئی جہنم میں بیات وطینش تختی دے بان شکم بختا متخت رکلانا دو جنور پتی رانا لیتم مکی طورت کی آت دمر روم کی وی ویدان نفوز دوی جات کلچ روحنی او دویش بدن تندر دوی سنگا داتی در قبور وزن کلچ قبرن والا ہرائیس روی ستیشی دا ټول صورت یو قسم لګولې په مخ کې باندې امتیازات د صورت یو صورت ممتاز ده د ور چار باندې ودر قبر او ثروت بدا ده شنشته زم صورت ممتاز ده د ور وم باندې الذي خلق فسو كف عدلك دریم صورت ممتاز ده فاده ور تم تم باندې فی ای صورت ما شارک بل بل نشته صدرم امتیاز صورت ممتاز ہے وین علیکم لحافظین کرام کاتبین یا رمون تفعلون بلداشان نشتا آیت نمبر دس گیارہ بارہ وغیرہ مقصد دا صورت دا صورت خلاصہ دا مخ کی صورت ہے فلا فنا دا عالم صدور حالتنا نکر کئی قواتر نبی شفاعت قہرین کئی چپٹی دے بم نشی خلاصی دے بم نشی نبل بسو خلاصو نشی اذا سما فترت کل چ اسمان اوچوی یعنی دغه کولی بشی وب ختم بشی فدر کواکب انتطرت او کل چ ستوری ودوڑیگی ونستے شی فدر بحر فجرت او کل در ابن روان کشی سجرت ختم بشی فدر قبور وزرت او کل چ قبرن والا قبرن والو لشی یعنی غا لا دی نه سه براشه برنه بلاند درشی اجوندی مت مڑی بو کی جوندی شیرا وزی علمات نام سو نو پو بشی نام سو ما قدم پاغ ما چ مخ کی لګریو اغا چر تفریخو یا ول انسان او انسان زجر منکر د قران ته و انسان ما غرک ربک الکریم تجدک کتالا پرفس عزت من چې الله کتاب ته نه کین کم بخته اته شه دې الذي اغدات دا اغدات کتاب دې خلقه چې ته پیدا کړې په سواکا نو برابر کړې ته پاندا مونږ باندې اس پیو غیر درکړي فعدلک ان انصاف کړې پتا کې انصاف کړې آزاد نه برابر کړې کې یو خپل لاند او بل وګدو ان تیندګ په دې خور کې اوس ترګه دې وړو بل غټ او بدرنګ په لګې دې کې یو وخت دوګه دې بل لاند په بد په لګې دې کپو دې کاګو واګو سور انصاف درکړې کړې سور خپل پیدا کړې فی ای صورت نه واه په سور خپل شکل کې ماشا چې خدا الله رکبک جوڑی کتا سوری کتا لیں جوڑی کتا سور اف کل شکل در باب آدم اسلام شکل ستا یو شان دے نبی اسلام شکل ستا یو شان دے گبت بختا نو تا اخبر شکل دور وان کا زان دی بدران کا کلا کلا نید آتکار لکھا دیں چی دی خیال دی دی چا دو ککڑے نرے بل تو کدی مبی دین بل تقدیب کوئی پکیا مدات دا قیامت منکر دے دا چی قرآن تا نکلی وای نه دې کوله حافظ دین یګر په طالبان مقرر دي ساتندور کی ساده امر فرشتي کرامن کاذبین عزتمندی لیکون کی دي پیوی کی دی پاپ باندې تاسو کوئی ان الابرار بشارت ان الابرار کنه کان خلق چې قران ته کینا د دې سم شو لفی نعیم خام خا په نعمتونو کې وای وای د فجار کنه بدکارا لفی جهنم خام خا جهنم کې وای اسلو نه د نکی ولی ته پر د قیامت انا بيد انا دې پټي دونکي غایبین چې غیب بش پټ بشي اوس په پټي کې د قران نه کنه قران راغله لړ شه ته ودی په جمعات کې او قران راغله دې او ته لام دی بیا او به ولته ګورای نه الله نه پټ نه ګوره و ما هم انا بی غایبین انې دې لا نه پټې دن کی پټ باندې شي کم پر پټېږي و ما درک محمود دین اته چې پوک تعالی چې شست د ورځ د قیامت رد جزا د صدا ثم ما درک بیا چې پوک تعالی چې صدا رد جزا د صدا چا چې قران تر میمانی کړه ساده بخاره کیږي ها چې استاد لګیاو هغه قران بیانو ادی له درې وته ودو بوځه یا جمعات کولو یا بل ته ودو الله ته پته دی حساب کیږي رو مو ډوډ اډا دی واره بل ځای کې نور د کار نه دو ډا کار نه دو او دې پروت بل ځای یسلام نه د نکیږي به دی جهنم ته پر د خیال ان دې دی دې جهنم نه پټې دون کی اته الله نه پټې دون کی په ما درا کته چې په کتاله ما ابو دین س لوی شان دې دره د قیامت بیا چې په کتاله وس لوی شان دې دره د قیامت یوم تملک نفس نه په دار کې واغدار باندې یو نیک نفس د فرد بدکار نفس شي انس شي ما پیغمبر ویني شي خدا سره و بل څوک ویني شي خدا سره و دي ول امر یوم ذل لله اختیار به دره کې خدا الله نو خلاصه د مخ کې تورات او تورات کې یعنی اس بعد قیامت کو به ترقی اقول اعظم مخ قدرت بیان کو هر فنا عالم سلور هر حالتونه بیان مخ